eller noget. Når en går hjemmefra, vil minderne bestå. En seng med plads til to kan være så kold og ensom. Ja, alt det kender jeg, fordi jeg savner dig. Vi har alle brug for kærlighed, en der gik og en der brændt. Jeg spillede dit spil, du brugte dine chancer, du har det så.